akoyina bino mpe bakonyokola bino mpo na ngai. Kasi oyo akoyika mpiko kinsuka ye nde akobika. Oyo alingi kobila ngai amema ekulusu na ye. Moja na esengo wana bako inabino. Wana bako bengana bino, bako tura bino, bako seka bino. Bako kose la bino makambo, pona tina nangai. Moja na esengo. Ya solo, ya solo. Banga bangote pamba te makambo yonso mabombami makozina libanda sekele mokote kozanga kumana na mpolele. Moninga! Whoa.